پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی درس کے بعد اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دعوت اسلامی کے مبلغین جو کہ فیضان سنت سے درس دیتے ہیں یا رسائل مکتبۃ المدینہ جو شائع کرتا ہے، ان کے درس میں اس کا طریقہ یہ کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بے عین ہی پڑھ کر سنا دیا جائے، اپنی طرف سے کسی قسم کا خلاصہ نہ کیا جائے، بالخصوص قرآنی آیتیں اور احادیث مبارکہ، اس میں زیادہ حکم بھی سخت ہے اپنی طرف سے تشریح کا، جیسے کہ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے اپنی آئیڈیا سے تفسیر قرآن، یہ حرام ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے سے اپنی آئیڈیا سے تفسیر کرنا۔ اسی طرح حدیث پاک کی شرح اپنی آئیڈیا سے حرام ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث پاک سے اپنی آئیڈیا سے استدلال کرنا، اپنی آئیڈیا سے اس کی دلیل نکالنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ دیں، عربی آیتیں اور عربی متن حدیث شریف وغیرہ کا جو ہو وہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ عوام الناس کو اس کے پڑھنے کی اتنی روانی ہوتی نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس لیے صرف ترجمے پر اکتفا کریں، ترجمہ پڑھ کر سنائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔